بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے کلمے کی دعوت مدینہ مدینہ. اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب بندے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. بس یہی ہے کامیابی کی چابی, یہی ہے کامیابی کی بنیاد. کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو روزانہ کم از کم 1200 بار اہتمام اور توجہ سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. ان کے کتنے گناہ مٹ جاتے ہوں گے, ان کے کتنے درجات بڑھ جاتے ہوں گے, ان کے لیے جنت میں کتنی زمین بڑھا دی جاتی ہوگی اور دنیا میں ان کو نامعلوم کیا کیا نعمتیں ملتی ہوں گی. دنیا تو بہت چھوٹی ہے جبکہ لا الہ الا اللہ بہت بڑا ہے, بہت عظیم ہے. ذرا آنکھیں بند کریں, توجہ دائیں بائیں سے ہٹائیں اور پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر لکھا ہوا ہے. اسی کلمے کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام بھیجے. اسی کلمے پر اللہ تعالیٰ کے کتنے عظیم مخلص بندے قربان ہو گئے. اسی کلمے کو دلوں میں اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائیں اور بہت سے صحیفے اتارے. اسی کلمے اور کلمے والوں کی حفاظت کے لیے ایک ایسا طوفان زمین پر اتارا گیا جس نے پورے خطہ ارضی کو دھو ڈالا. بڑے بڑے پہاڑ تک ڈوب گئے, صرف وہ کشتی بچی جس پر کلمہ طیبہ پڑھنے والے سوار تھے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایسا عظیم کلمہ جس کو انسانوں تک پہنچانا اتنا ضروری سمجھا گیا کہ اس کی خاطر وحی کا سلسلہ شروع ہوا. حضرات انبیاء علیہم السلام نے جس کی خاطر اپنی جانیں قربان فرمائیں, اپنے اوطان سے ہجرت کی, ظالموں کے تیر اور پتھر کھائے اور ہر اذیت اور تکلیف برداشت فرمائی. غور کریں, آج یہ کلمہ الحمدللہ میرے اور آپ کے پاس ہے, مگر ہمارے دل میں اس کی کتنی قدر ہے, کتنی قیمت ہے. ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے. فضول ویڈیوز دیکھنا بند کریں اور پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ٹرمپ امریکہ کا صدر ہے مگر اسے یہ کلمہ نصیب نہ ہوا. وہ تسلیس کی سولی پر لٹکا ہوا ہے. کلمے سے محرومی کی وجہ سے وہ زمین پر موجود ہر حقیقی نعمت سے محروم ہے. نہ کعبہ, نہ روزہ اقدس, نہ مکہ, نہ مدینہ, نہ وضو, نہ نماز, نہ طہارت, نہ سکون قلبی, نہ قناعت, نہ اطمینان, نہ حلال خوراک, نہ بشارتوں بھری نیند. کچھ دن بعد مر جائے گا اور جو کلمے کے بغیر مر جاتا ہے اس کی قبر کا حال دیکھ کر جانور بھی خوف سے تھر تھر کانپتے ہیں اور وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے ہم جانور ہیں کافر نہیں. مسلمانوں قدر کر لو, کلمہ اتنا پڑھو کہ دل میں اتر جائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج کل ہر کوئی دوسرے کا وقت ضائع کر رہا ہے. کسی بچے کا کلپ آیا, اب ہر طرف وہی چلے گا. عقل مند بھی بیوقوف بن کر اپنے 10-12 منٹ اس پر ضائع کر دیں گے. اپنے بچوں کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں, مگر ویڈیو والے بچوں کی بکواس دیکھنے اور سننے میں سب مشغول ہیں. کسی یوٹیوبر مولوی کا مزاحیہ کلپ آئے گا, اس پر مسلمانوں کا وقت ذبح ہو جائے گا. گندی چیزوں کا تو تذکرہ ہی نہیں, اچھی کہلائے جانے والی چیزوں پر کتنا وقت برباد کیا جا رہا ہے. اس لیے نہ تلاوت کا ٹائم ملتا ہے اور نہ کلمہ طیبہ کے ورد کا, نہ درود شریف میں انہماک ہوتا ہے اور نہ استغفار میں آنسو. اللہ کے لیے دوسروں کا وقت برباد کرنا چھوڑ دیں. بس یہ پیغام چلا دیا کریں کہ بھائیوں اور بہنوں, چند دن بعد ہم سب قبر میں ہوں گے, بالکل اکیلے ہوں گے. میں فون بند کر رہا ہوں, آپ بھی بند کریں اور کم از کم 1200 بار پورے ذوق اور شوق سے پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کوئی ایک مصیبت ہو تو اس کا تذکرہ کیا جائے. کیمرے کی ذلت, تصویر کشی, ویڈیو بازی, پھر حریص جانور کی طرح بار بار یہ چیک کہ کتنے لوگوں نے اسے دیکھا اور پڑھا, کتنے لائک ملے, کتنی بکواسیں یعنی کمنٹس اس پر برسیں, کتنی لعنتیں یعنی ٹرول اتریں, پھر اپنے ایک ایک فالوور کی باتوں کا جواب, پھر کسی سے بحث, آخر میں کیا ہاتھ آیا. ہائے مسلمان, تجھے کیا ہو گیا, اتنا عظیم کلمہ تیرے پاس ہے, کبھی اس کی بلندی میں سیر کرنے کی کوشش تو کر, کبھی تو اس کے نور میں غوطے لگا کر تو دیکھ, کبھی تو اس کے حسن میں سیاحت کا مزہ تو اٹھا. جب دل میں تصویریں ہی تصویریں ہوں گی, بت ہی بت ہوں گے, ڈراموں کے سین اور مناظر ہوں گے, تو کیا خاک تیرے دل پر کلمے کا نور چمکے گا. اپنے موبائل سے 20 منٹ کی چھٹی لیں اور روز پابندی اور توجہ سے پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ بہت شان اور غیرت والا ہے. اگر یہ کسی کو نصیب ہو اور وہ اس کی قدر نہ کرے تو یہ دل سے نکل جاتا ہے. یا اللہ آپ کی پناہ. بعض مناظر تو دل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں. ابھی چند دن پہلے افغانستان کی کٹ پتلی حکومت کے نائب صدر امر اللہ صالح کی تصویر چل رہی تھی. داڑھی سے محروم, صلحاء کے لباس سے محروم اور چہرے کے نور سے محروم. دل پر ایک مکہ لگا. یہ شخص ایسا بہادر بے خوف اور جنگجو مجاہد تھا کہ جنگ کے دوران اس کو دیکھ کر مجاہدین کے قدم جمے رہتے تھے۔ بہترین قرآت میں قرآن مجید والہانہ انداز میں پڑھتا تھا۔ یہ اس نے کچھ عرب مجاہدین سے سیکھا تھا۔ سخت گمشان کی لڑائی میں جب گولیوں کی بارش ہوتی تھی وہ مسکرا کر آگے بڑھتا اور لڑتا تھا۔ اس کے یہ حالات مجھے بعض ایسے افراد نے سنائے جو ان واقعات کے چشم دید گواہ ہیں، مگر پھر ایسا غضب اترا کہ کلمہ دل سے چھوٹنے لگا۔ امارت اسلامی افغانستان کے خلاف صرف اپنی قومیت، ناک اور کفار کے اشارے پر یہ برسر پیکار ہو گئے۔ امریکہ اور فرانس نے ان کو ان آنکھوں پر بٹھایا چہروں سے سنت کا نور غائب ہوا اور دل ایسا بجھا کہ پاکستان کے مسلمانوں پر ظالمانہ دھماکے کرانے کی ذمہ داری اسی امر اللہ صالح کو سونپ دی گئی۔ آج یہ لوگ پہچانے ہی نہیں جا رہے کہ مسلمان ہیں یا کچھ اور، یہ ماضی کے عظیم مجاہد ہیں یا ہمیشہ سے کفر کے اعلی کار۔ کسی کو کسی کا انجام معلوم نہیں، مگر اہل دل نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ سے مکمل قدر اور اخلاص کے ساتھ جڑا رہے اس کا انجام اور خاتمہ انشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور کلمے کی قدر میں یہ بات لازمی ہے کہ ہم کبھی بھی کلمے سے محروم کسی شخص کو کامیاب نہ سمجھیں۔ وہ زمانے کا قارون بل گیٹس ہو یا زمانے کا سامری مارک زکربرگ، وہ زمانے کا ابو جہل مودی ہو یا زمانے کا عتبہ یوگی، کوئی اربوں ڈالر کا مالک ہو یا کوئی لاکھوں کے لشکر کا سپہ سالار، جو بھی کلمے سے محروم ہو، دور ہو، ہم کبھی اس کو کامیاب نہ سمجھیں، عزت والا نہ سمجھیں اور کبھی اس سے متاثر نہ ہوں۔ ہم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی طرح زمانے کے ترقی یافتہ کہلانے والے جانوروں کی غلامی سے نکل جائیں، نہ ذہنی غلامی اور نہ نفسیاتی غلامی۔ ہم احد احد پکارتے جائیں چلے جائیں، جس کا بہترین طریقہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قرآن پاک کا معجزہ دیکھیں، سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں بتا دیا کہ کچھ لوگ منافق ہوتے ہیں، یہ مسلمان کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، مگر وہ ہرگز ایمان والے نہیں۔ اور ان کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ خود کو اصلاح پسند سمجھتے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ بس مسلمانوں میں صرف ہم ہی اصلاح پسند ہیں۔ اور ان کے نفاق کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے طاقتور کفار کو عزت مند سمجھتے ہیں، ان کے دلوں میں کلیمے کی نہیں دنیا کی عزت ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں مسلمانوں اور کافروں دونوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے دنیاوی مفادات پر کوئی آنچ نہ آئے۔ آپ قرآن مجید کا اعجاز دیکھیں، آج مصر سے لے کر پاکستان تک، مراکش سے لے کر ملائیشیا تک، جتنے گمراہ لوگ ہیں یہ خود کو اصلاح پسند کہلواتے ہیں۔ انہی اصلاح پسندوں نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں کفریہ طاقتوں کا ساتھ دیا، انہی اصلاح پسندوں نے فلسطین اور بیت المقدس اسرائیل کے حوالے کرنے کی سازش میں حصہ لیا، انہی اصلاح پسندوں نے ہر جہادی اور اسلامی تحریک کو دہشت گرد اور بنیاد پرست قرار دیا، انہی اصلاح پسندوں نے اسلام کی بڑی دشمن ایجنسی MI6 کے اکثر آپریشن کامیاب کرائے۔ ہمارے ہاں غامدی ہوں یا طاہری، انڈیا میں وحید الدین خان ہوں یا بجرولوی، یہ سب انما نحن مسلحون کا نعرہ لگا کر وہ اسلام تشکیل دینے میں مصروف ہیں جو کافروں کو پسند آئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حتمی اعلان فرما دیا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے تبھی خوش ہوں گے، تبھی راضی ہوں گے جب تم ان کی ملت اور دین کو اختیار کرو گے۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، معلوم ہوا کہ جو دین یہ اصلاح پسند تیار کر رہے ہیں وہ یہود و نصارہ کی ملت پر مشتمل ہوگا، تبھی وہ راضی ہوں گے۔ خالص اور حقیقی دین اسلام سے تو وہ کبھی خوش اور راضی نہیں ہو سکتے۔ ان اصلاح پسندوں کی بھرپور کوشش ہے کہ مسلمانوں کے دل سے کلمے کی عظمت اور قدر نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ سازش ناکام فرمائے۔ ضروری ہے کہ اہل اسلام کلمے کی بھرپور محنت کریں، مسلمانوں تک کلمہ طیبہ کی دعوت پہنچائیں اور مسلمانوں کو کلمہ طیبہ سمجھا کر اس کے زیادہ سے زیادہ ورد کی دعوت دیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، یہ کلمہ طیبہ کا مقام ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ مساجد اس لیے ہیں کہ ان میں لا الہ الا اللہ گونجے اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ سوشل میڈیا کی نحوست سے مسلمانوں کو بچانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کو مساجد سے جوڑا جائے۔ جتنی دیر مسجد میں ہوں گے سوشل میڈیا کی ذلت سے دور رہیں گے، اور اگر اللہ کرے ان کا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا تو وہ سوشل میڈیا کی کراہت اور نفرت خود اپنے اندر محسوس کریں گے۔ کہاں عشق والے رکوع اور سجدے، اور کہاں لائک ڈس لائک شیئر اور ٹرول کی نجاستیں۔ ایک اللہ والے بزرگ کا واقعہ ہے کہ سفر کے دوران رات پڑ گئی تو وہ ایک جگہ پر سو گئے۔ رات کو خواب میں انہوں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے بندے، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، उन्होंने पूछा वो किस तरह, उन्होंने कहा कि आप जिस जगह सोए हुए हैं ये मेरी कब्र है और आप कब्र पर सो रहे हैं। बुजुर्ग ने फरमाया अच्छा मैं उठ जाता हूँ मगर आप मुझे मरने के बाद के कुछ हालात तो सुना दें। कब्र वाले साहिब ने कहा अल्लाह की कसम दुनिया में मैंने जो दो रकात नमाज अदा की वह दुनिया व माफिया से बेहतर है। सुबहान अल्लाह, मरने के बाद दुनिया ही बदल गई, वहाँ ना मकान की कीमत ना दुकान की ना शान की कोई कीमत ना किसी ओहदे की ना मालो दौलत की कोई हैसियत ना कुंबे कबीले की, अब सिर्फ नेकियाँ काम आ रही हैं और ऐसी काम आ रही हैं कि दो रकात भी दुनिया की तमाम मालो दौलत से ज़्यादा कीमती लग रही है। हम सब ने भी मर जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ हम जमा कर लें। मस्जिद कलीमा तैयबा का मरकज़ और मकाम है, हम मस्जिद से दिल लगाएँ, हम मसाजिद की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, हम मसाजिद के लिए मेहनत और फिक्र करें। जो कलीमे वाले होते हैं वो ज़रूर मस्जिद वाले होते हैं और जो हकीकी मस्जिद वाले होते हैं वो पूरे दीन वाले होते हैं। वो ना किसी दीनी फरीजे का इनकार करते हैं और ना किसी सुन्नत मुबारका के मुनकिर होते हैं। आज अगर आपके दरवाज़े पर वो लोग आएँ जो अपने खून पसीने से कलीमा तैयबा नमाज और जिहाद की खिदमत कर रहे हैं और वो आपसे मसाजिद की तामीर के लिए तआवुन मांगे तो आप उनको अपना मोहसिन समझें। वो आपका हिस्सा कलीमा तैयबा के मरकज़ में डलवा कर आप पर एहसान कर रहे हैं। मस्जिद बन जाएगी तो 5 बार अजान में कलीमा तैयबा गूंजेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और मस्जिद में कितनी बार आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। या अल्लाह आपका शुक्र, बेहद शुक्र कलीमा तैयबा पर। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कलीमा तैयबा का शुक्र अदा करने की हम में ताकत नहीं है मगर कम अज़ कम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की एक तस्बीह तो इसी शुक्र में पढ़ लेनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास कलीमा ना होता तो हम कितने जलील और महरूम होते। या अल्लाह शुक्र, या अल्लाह शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله.